şimdi geldik hepsi güzel ya hadis-i şeriflerin, çok dikkatle dinleyeceğimiz bir hadis-i şerife. Rek'atani min racülün veri'in eftalu min elfi rek'atin min muhalletin. Namaz kılmakla ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki vera sahibi bir kişiden iki rekat namaz, onun kıldığı iki rekat namaz karışık işler yapan bir insanın bin rekat namazından daha faziletlidir. Rakamlara dikkat edelim. Birisi iki rekat kılıyor, ötekisi elfü rekatin, bin rekat. Bin rekatından daha hayırlı ötekisinin. Şimdi o halde bu vera sahibi ne demek? Muhallit ne demek? Onu izah edelim. Racibün veri'in demek, şüpheliden kaçan insan demek. Vera, haramlardan sakınacak, şüphelilerden de kaçacak. Yani şarap haram, şu haram, bu haram. Ama bir de acaba şu da haram mı ki, değil mi? Belli olmayan şeyden şüpheli mi? Ondan da kaçıyor. İşte ashab-ı kiramın çoğu böyleymiş. Hareket tarzları. Harama düşme korkusundan bazı helallerden bile uzak dururlar. Ya haram oluverirse ya bir tehlikesi varsa diye tehlikenin yanına yanaşmıyor yani. Uzağından şey yapıyor. İşte böyle çok dikkatli hareket eden, şüphelilerin yanına, münakaşalı şeylerin yanına yanaşmayan kimseye vera sahibi insan derler. Arapçası veri deniliyor böyle kimselere. Mesela biz bunu kendi hayatımızda şeyden tatbik ederiz. Şu köpek kuduz deseler, kenarda sakin sakin dursa onun yanından geçer miyiz? Deme lazım. Belki gelir ısırı verir, başım derde girer diye şey yaparız. Dini konularda böyle yapmıyoruz. Dünyevi konularda yapıyoruz da filanca yoldan gidersen muhtemeldir ki eşkıya o yolu kesebilir veya şöyle olur. Veya şiddetli bir yağmur var, sel gelebilir, oradan şöyle olur. Deme lazım, ben oraya gitmeyeyim diyoruz dünya şeylerinde. Asıl güner, asıl zeka, asıl akıllılık ahiret işlerinde de böyle düşüneceğiz. Bu şüpheli binaenaleyh ben deme lazım, buna yanaşmayayım. Ya Allah'ın sevmediği bir şeyse oradan Allah'ın rızasına aykırı bir duruma düşeceksen, Allah'ın gazabına uğrayacaksan diye kaçına. Böyle düşünen bir insanın iki rekat kıldığı namaz, bu zihniyette olan bir insanın kıldığı iki rekat namaz, karışık insanın kıldığı namaz, bin rekat namazdan daha iyi. Şimdi o karışıklık nedir onu izah ediyor şerhte. Ey yuhallitul amele salihe bil ameli şer. Bu adam karışıklığı nasıl yapıyor? Salih amelle kötü ameli karma karışık yapıyor. Bir bakıyorsun namaz kılıyor, bir bakıyorsun içki içiyor. Bir bakıyorsun efendim Kur'an okuyor, bir bakıyorsun küfür ediyor. Bir bakıyorsun efendim halim selim güzel, bir bakıyorsun öteki adama, belki adama zarar verecek, eza verecek iş yapıyor. Karışık. Muhallit karışık. Yani ölçülü değil. Veyahut yuhallitu bi ameli dünya amelen ahire. Dünya ameliyle ahiret amelini karıştırıyor. Şimdi insan namazı niçin kılar? Allah için kılar. Bir de dünyevi bir maksatla kılıyorsa karıştı. Olmadı. Yani yaptığı işi halis muhlis yapmayan bir insanın böyle efendim şüpheli şeylere karışıp haramla helali şey yapmadan birbirine karıştıran insanın, hayrı şerri karışık olan insanın bir rekatından titiz, dikkatli, ölçülü şüphelilerden bile elini eteğini çekmiş, Allah'tan korkan, takvası vera derecesine gelmiş bir insanın iki rekatı daha hayırlı. Bak Müslümanlar, hepimiz için bu ibret olacak. Demek ki iş amelin çokluğunda değil, iş amelin keyfiyetinde. Yani bir rekat namaz kılıyor insan, ötekisinin iki rekatına denk oluyor. O halde şu iki rekatı öğrenmek bizim için daha önemli değil mi? Madem bu iki rekat bir rekata muadilmiş, şu iki rekat namaz tarzını öğrenmek önemli değil mi? Bunu nereden öğreneceğiz? Ha, işte bu tasavvufun mevzu işte. Neden tasavvuf denilen ilim çıkmış? İşte bu. Tasavvufun mevzu bu. Hangi ameli, hangi batıni şartlarına riayet ederek insan nasıl yaparsa çok sevap kazanır. Tasavvuf bunu öğretir insana. Fıkıh ilmi, açarsın İlmihal'i, Büyük İslam İlmihal'i veyahut daha başka bir kitabı. Namaz nasıl kılınacak, efendim namaz nasıl fasit olur vesaire bunları anlatır ama tasavvuf işte bunları anlatır insana. Onun için en şerefli ilimlerden birisi de tasavvuf. Çünkü öteki namaz kılıyor, bir rekat. Belkisi iki rekat kılıyor, ondan daha sevaplı oluyor. Zikir de böyledir. Oruç da böyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifinde buyuruluyor ki, sahih hadis-i şeriftir. Nice oruç tutan insan vardır ki akşama kârı aç ve susuz kalmaktan ibarettir. Oruç tuttu, akşama da iftar etti. Arada bir şey yemedi ama hiçbir kârı yok. Sevap da kazanmamış. Sadece aç susuz kaldı. Aç kaldığına yansın yani. O kadar. Nesi eksik? Tasavvufi yönü eksik işi. Amelinin batıni ahkamına riayet etmemiş. Çünkü amellerin bir dış şekli var. İcrasının dış zarfı var, kalıbı var. Bir de o amelleri icra ederken şu gönül var. Gönlün düşünülmesi, gönle ait işler var. İşte bu gönle ait işleri insana hangi ilim anlatıyor? Tefsir ilmi ayetleri anlatıyor. Hadis ilmi hadisleri anlatıyor. Fıkıh ilmi zahiri ahkamı inceler. Efendim kelam ilmi itikadi meseleleri inceler. Taksimat yapmış yani ilimler kendi aralarında mıntıkalarını ayırmışlar. Fatih mıntıkası ile Eyüp mıntıkasının kaymakamlığın hudutları ayrı olduğu gibi hepsi İstanbul'un ilçeleri olduğu halde her ilim kendi sahasını ayırmış. Peki amellerin böyle Allah'a makbul olması için gerekli manevi şartları, görünmeyen şartları inceleyen ilim hangisi? İşte o tasavvuf. Onun için tasavvuf keyfi, zevki bir ilim değildir. Yani ben canım isterse tasavvuftan biraz öğrenirim, istemezse öğrenmem. Yok, hiçbir şey olmaz. Amelin batını ahkamına riayet etmezsen hiçbir şey öğrenmez. Hatta daha korkunç bir şey söyleyeyim bu hadis-i şerif ile biraz ilgili. Nice namaz kılan insan vardır ki kıldığı namaz onu Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir şeye yaramaz. Diyor hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bilir nasıl kılıyorsa insan o namazı ne kadar kusurlu kılıyorsa işi demek ki karma karşı kalbi, fitne, fesat vesaire o zaman namaz şey yapıyor. Nice Kur'an okuyan insan vardır ki Kur'an-ı Kerim ona lanet eder. Ruh ve talim Kur'an, yel anuhul Kur'an. Hadis-i şerif ve metni de işte böyle ezberinde kaldı.